मटर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में के भागे हम या भीगे हम मकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, हो, हो चाहे जनाना या मर्दाना हो, हो, हो, हो। अटेंशन का नया पासा फिर दे गई झांसा ए वे मुझे पासा तेरी ऐसी की होता से जिंदगी मैं का नया पासा फिर दे गई झांसा ए वे मुझे पासा चिरगुट जिंदगी यू नो तेरा ना मेरा जमाना हो, हो, हो ना ये जनाना ना मर्दाना हो, हो, हो, हो पकड़ता ना है का नया पासा फिर दे गई झांसा ए भाई मुझे फांसा चिरगुट जिंदगी यू दुपट्टे में तू ओ छलिया प्रेम पुजारी के दिल का बयां होता रहा रोता रहा प्रिय तो फिर टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग टंग Mm-hmm.